Հաղթող ներեր, մտքի, հաղթող ներեր, այն իրողությամբ, որ գրականությանը հայ մեծերի մտքի, խոհերի, զգայունությունների, երազանքների, բաղձանքների, ցանկությունների, մանավանդ, ոգեգոչումների ու գաղափարների կրողներ էր։ Մեր փառատոնը ունի կարգախոս, այդ կարգախոսը խորհրդանշում է մեր ժողովրդի, հատկապես Արցախի ժողովրդի այս 25 ամյաուղին։ Տեսեք, մենք եկանք, դուք եկաք, մենք բոլորս տեսել ենք, Հայաստանը ներսունի լեռներով, ուս ուսի տված, շարք-շարք, տիկունք-տիկունքի լեռներ, որ մեզ ինչ-որ տեղ հուշում են, որ մենք էլ պիտի լեռնվենք, լեռնանանք, ամրանանք, պնդանանք, միասին լինենք, և միշտ հիշենք, որ երբ որ հիմա մենք այսպես գեղեցիկին, գեղարվեստին, գրականությանը մտքին ենք տալիս տուրք, Thank you. չտեսան եւ չտեսան դրանց աչքեր լավնոտ ու գույն ոտու արցախ ոչ թե մի փուր այլ բրոնսկես բղենցապուր եւ չտեսան եւ չտեսան որպես ուրից այն հրավոր պատանք իրավազեր երախմանուտ մի թեպավոր երախմանուտ մի հրաշյա չքնաղ նման հրեշտագի, որի փոքրի կրունցքներով նախ երգանքի թուրը թագի, ապա մաքուրի ցերքերով արած նշխարն արտադրության, իջնի Արցախ շրթունքներին երգը ոխի ու հարության, դրկած մայրեր տողլան, ուծուն ուրախ ուրեր դար, իզեյթուն, եվ չտեսան, Եվ չտեսան, որ դարձած լույս, դարձած փոքի, նորից նշվեն արշավում, նման մի նոր սուրբ երգի, որ փոթերից սումգայիթի ելնում, աղջի մի սիրասուն, ելնում, բխում ու պարալիկ, բայց եվ ահեր, որպես ծասում, որ ելնում էր ամեն կողմից, ֆիդային դերն այս ոգեղեն, դառնում անտես, մի զորապում դշնամուտ են տարում են, եվ երակույն են զատանում, մեր հինավուտ շուշ բապերդին, վրեժի շանում աչկերի մեջ, վրեժի երկ իրեն շուտին, տկած մայրե տողլան, ութուն ուրախ ուրեր դար, իզեյթուն, Ասմունքն ու թատրոնը մանկությունից ունեցել եմ իմ մեջ, այսինքն թատերականը ավարտելուց հետո էլ Իրանում միշտ եղել եմ այդ ամեն ինչի մեջ, բայց Շուշիի համահայկական փառատոնը մեծ բան տվեց այնքանով, որ ես եկա Շուշի եւ զգացի, թե ինչքան հզոր ենք մենք, ինչքան հոգի կա մեր մեջ Շուշիում, Արցախում ընդհանրապես։ Կարող եմ մի բառով ասել, դա իմ համար վերածնունդ էր։ Սովորում եմ նաեւ Արևելագիտության ֆակուլտետում, Երևանի Պետական Համալսարանում, Թուրքագիտության բաժնում։ Երրորդ կուրս է։ Ասացիք երկրորդ տարին եք հանձնա ժողովի կազմում, նայելով եւ աշխարհագրությանը եւ ներկայացված գործերին եւ երեխաների կատարողականին, տարբերություն զգում եք տարեց տարի։ Կարող եմ համեմատել, առաջընթաց չեմ նկատել, ցավոք սրտի, շատ ցավոք սրտի։ Մանավանդ մի քանի երկրներից, օրինակ Հայաստանից, կոնկրետ Երևանից ավելի էին աճել երեխեքը, իսկ մյուս երկրներից մի քիչ առաջընթաց չէի նկատում։ Ես առաջնային բացի այն առոգանությունը տեխնիկան, ես գնահատում եմ անկեղծությունը, այսինքն թե ասմունքողը արդյոք ընկալել է բանաստեղծությունը եւ արդյոք կարողանում է նույնչափ փոխանցել այդ ամեն ինչը ամբողջովին փոխանցին լսողին։ Բայց օրինակ դեպքեր են ունում, երբ 10 տարեկան երեխաներից գալիս սիրային բանաստեղծ։ Օրինակ չէ, ծերանում ենք Պարուի Սևակ, ծերանում ենք սիր, ինքը չի կարող այդ գալի։ Հա, որովհետև ինքը դեռ այդ էտապը չի անցել, այդ ամեն ինչը չի անցել, որ ուրեմն չի կարող նաև 100%-ով ինքը ներկայացնի, փոխանցի այդ ամեն ինչը։ Դրա համար շատ կարևոր նաև բանաստեղծության ընտրությունը, որ դու արդյոք հավատում ես այն ինչին, որ ասում ես։ Ինձ համար ուղագի ուրախություն է եւ հպարտություն է, որ ես այսօր կգտնվում հերոսական հողի վրա։ Ըստ Սփյուռքի մեջ մենք ամեն վարգյան ցեզի հետ կապրինք։ Ձեր դժվար օրերուն, այդ պատերազմի օրերուն մենք յուրաքանչյուր զինվորի գողքին էինք, յուրաքանչյուր հայ մոր հետն էինք, յուրաքանչյուր հայ ընտանիքի, հայ երեխայի հետ էինք, եւ մեր մաղթանքն է, որ ասկե երկ այլևս մեր հայ մայրերս սևեր չհակվին, մեր հայ երեխաները չորտանան։ Շնորհիվ մեր հզոր քաչարի զինվորներուն, հայոց սփանագին, մենք այսօր գուբայելենք այս Շուշիի գեղեցկությունը։ Ինձ համար մեծ պատիվ է եւ ուրախություն է այսօր այս ասմունքի փառատոնին ներկա գտնվել։ Ես հյուրապետ առաջին անգամ եմ, այո, Շուշիի մեջ առաջին անգամն է, բայց ես Երևանի մեջ Ուրբաթ Երեգոյան ասմունքի Երեգոմը ելույթ ունեցա։ Ես ասմունքով եմ շրջած եմ զանազան հայկական խաղուտներ եւ ելույթներ ունեցած եմ այնտեղ։ Եվ իմ միակ երազս էր հայրենիքի վրա նման ելույթ ունենալ։ Եվ շնորհիվ Սփյուռքի նախարարության եւ Սփյուռքի նախարար Տիգին Հրանտ Շագոպյանի չանկերուն, իմ երազս իրականացավ եւ ես ունեցա իմ ելույթը Երևանի մեջ։ Հետո Արցախում, Արցախում դագավին ինձին ոչ Շուշիի մեջ ասմուկի պարադոն գա եւ թվականը ճիշտ այդպես սուկատի վեցավ ելույթին, որ ես նաեւ ներգալամ այսօր այս։ Ես այսօր մի ամեկ բան պիտի ասեմ, այսօր այսքան երեխա, որ գտնվի այս քաչ հզոր հողին վրա եւ յուրաքանչյուրը հայ բանաստեղծություն ասմունք է, անոր ունեցած սկացումները, ապրումները արդեն բավարար են զիսկոհացնելու։ Երկրորդական է ինձի համար մրցույթին առաջին մրցանակ ով կստանա, երկրորդ մրցանակ ով կստանա, ինձի համար բոլորն աշահած են, բոլորն մրցանակներ ստացած են իրենց ներգայությամբ, իրենց մասնակցությամբ, Շուշիի հետ ծանոթանալու, Շուշիի ծանոթանալու, այս գեղեցիկ բնությունը վայելելու բարձ կգադարգսեմ բոլոր այն մարդկանց, որոնք կգազմագերբեն նման միջոցառում, եւ այսօր քնահատելի եւ շնորհավորելի է, որ ժյուրիի կազմի մեջ ներգա են Երևանի Պետական Համալսարանի դասախոսները։ Երեխաները գոհացրին իսկապես շատ, շատ։ Չսկացի ժամը ինչպես անցավ, ես ալ իրենց հետ կապրեի, գհուզվեի, իրենց ապրումները ես ալ նույն ձևը կսկայի։ Գաղափարը արդեն շատ հզոր գաղափար է, ապացույց որ ամեն տարի աշխարհագրությունը ավելի է ընդլայնվում եւ նոր երեխաներ գալով Արցախ զինվորագրվում է մեր գործին։ Խոսքը գիտեք ինչ ուժ է, ինձ համար ամենակարևորը այս երեխաների զինվորագրվելն է գործին։ Ամեն մեկը գնալով այստեղ եւ ուժ են ստանում, եւ ուժ են տալիս, ուժ են ստանում, որտեղ Արցախցին այդ կամքը ունի եւ երազ է իրենց համար։ Երբ որ դատիվանք են տեսնում եւ տեսնում են այդ որոնանկարները, ահա այդտեղ մոտենում են իրենց արմատներին, թե իրենց papերը ովքեր էին, ինչպես էին ստեղծագործել եւ ինչպես էին պահել իրենց երկիրը։ Արցախում պետականություն ավելի հզոր է, մենք դա զգում ենք եւ երեխաները շփվում են իրենց այստեղ գտնվելով։ Իմ երախտագիտության խոսքը այն հավատացյալ զինվորագրված մարդկանց, որոնք հովանավորում են այս հրաշալի գործը, հեշտ չէ ամեն տարի 100-130 աշակերտի եւ պատասխանատվությունը կրել եւ նրանց ծախսերը հոգալ։ Վերջում էլ պարգևատրել։ Այո, պարգևատրումը պետք է լինի, բայց հավատացնում եմ ձեզ, ես մի երկու-երեք անգամ այսօր սարսուռ ապրեցի, աչքերս Արցախ կակալվեցին, որովհետև տեսա, թե իրոք մենք ավերժական ժողովուրդ ենք, այս դժվարությունները տնտեսական, եւ ուրախ եմ, որ այդպիսի ուսուցիչներ մենք ունենք, որ երեխաներին ճիշտ են ուղղորդում, շատ կարևոր։ Մենք իմանալով, որ Շուշին եղել է մշակույթի կենտրոն դարերի վեր, ես ավան Շուշի հյուրանոցի բաժնատերերի խորհրդի մեջ եմ, մտածեցինք, թե ինչպես են կարող օգնել Շուշին, հզորացնել մշակույթը Շուշիում, եւ ունենալով սահմանապահություններ, որոշեցինք, որ անցնենք այս աշխատանքի, եւ ուրախ ենք, որ սա արդեն 6-րդ տարին է մենք անցկացնում ենք, եւ կարող եմ ասեմ, որ առպակաս տեսնելով երեխերքի տպավորությունը, դեմքները, ժպիտները, մենք ունեցել ենք այն արդյունք, որ ուզում ենք ունենալ։ Շարունակական կլինի։ 10-ը դա մեր պլանն է։ Գոհացում ես ես։ Ամեն ինչ կարելի ավելի լավոտ լինել, բայց ես կարող եմ ասեմ, որ ես անձամբ շատ տպավորված եմ երեխաների, աշակերտների, ինչպես են ասմունքում, ինչպես են ներկայացնում։ Հիացած եմ երեխաների ելույթներով, որովհետև եթե տարիներ առաջ ասում էինք, որ յուրաքանչյուր երկրից եկած երեխային խանգարում է բարբարային լեզվի խնդիրները, ապա այս տարի ես զգացի, որ բացարձակ մայրենի լեզուն հնչեց մաքրամաքուր։ Երեխաները շատ ինքնավստահ էին, որը նաև այս տարի գնահատվեց լավ։ Իմ կարծիքով բոլորը, ով բարձրացավ դեմ, նրանք հաղթողներ են։ Այստեղ էական չի բոլորովին առաջին, երկրորդ, երրորդ մրցանակ ակներ, բոլորը հաղթում են մեր մրցույթում, որովհետև մենք գտնվում ենք հաղթանակած, ազատ սուր հողի վրա։ Ես հիացած եմ, որովհետև այս բալիկները, ովքեր մասնակցում են, նրանք այս նյութապաշտ երկրում շփում են միմիայն բարձր արժեքներին, որն է վեհը, բարձրը, գեղեցիկը և հայրենիքին նվիրված ամենաթանկ զգացմունքները։ Այս երեխաները մեզ հիացրեցին իրենց կատարումներով, հույս ունեմ, որ երկրները էլ ավելի կավելանան և մեր երեխաները այստեղից կգնան բացարձակ երջանիկ։ Մենք դասավանդում ենք բեմական խոսք։ Այս 3 օրվա ընթացքում դուք հասցրել եք երեխաների հետ պարապել, ասենք վարպետության դաս, ուղություն տալ, ինչ որ ձևով խորհուրդներ։ Մեր օրերը շատ հագեցած էր էքսկուրսիաներով, որովհետև մենք պիտի ներկայացնեինք Արցախը, այս երեխաները առաջին անգամ են նույնիսկ Հայաստան եկել, Արցախ եկել։ Այդ հագեցած ժամանակահատվածում մենք մրցույթից հետո անպայման պիտի դասեր անցկացնենք։ Մեր հաստախմբի անդամները բոլորը իրենց խորհուրդներով, իրենց վարպետությամբ պիտի դասավանդեն։ Արևը բացել, վերքը մասիսի։ Արյուն ես ցողում արշալույսի մեջ, վանալի ճխեղճ, կուտակել խորքում արտասուք նաղի, կոհակ առ կոհակ ցավից ճերմակում վիշտ էր հեկեկում։ Լճի փեշի տակ ձորու մոտակա, եղերնի ճամփով իր մահն էր տանում մի ջահել տղա, նա լուռ քայլում էր հիշում սարսափով, ինչպես մորթեցին ազգակիցներին, կրոջ ճիչն ինչպես օրոցքում հանգավ, ինչպես հրաշքով ինքը դուրս պրծավ, փախավ պահվելու հին մարակի մեջ, բայց մի արնախում կես ճամփին բռնեց, տվեց ասկյարին, որ վերջ տա նրան մի հարմար տեղում։ «Կանգնիր, հերիք է», լսվեց թիկունքից, ու վերջին անգամ տղան գրնեց հայրենի ծովին, սարենի ծաղկած, խնդրեց ասկյարին։ «Հորս երկն ասեմ, հետո կսպանես»։ «Դե լավ, սկսիր»։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արոն Բաղդասարյանին առաջին հերթին այս գեղեցիկ միջոցառման ազմունքի համահայկական փառատոնի համար, որը արդեն իսկ դարձել է Արցախի մշակութային կյանքի կարևորագույն իրադարձություններից մեկը։ Շատ կարևոր է, որ այս նախաձեռնությունը սկսվել է ոչ թե պետական հովանավորությամբ, այլ հենց սանհատական նախաձեռնությամբ, և այսօր արդեն շուրջն է համախմբել նաև պետական կառույցների։ Սա դարձել է տոն։ Ես կարծում եմ, որ փառատոնի մասնակիցները համամիտ են, որ սա ոչ այնքան մրցույթ է, որքան որ տոն է բոլորիս համար, որովհետև ամեն տարի այստեղ համախմբում են մեր տղաներն ու աղջիկները աշխարհի տարբեր հայկական գաղթօջախներից, և նրանք գալիս են հայոց վերթաքաղաք Շուշին, և միմյանց հետ հաղորդակցվում են, միմյանց հետ ծանոթանում են, ընկերանում են և զգում են հայրենիքի ուժը։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ նրանք նույնպես զգացել են, որ այստեղ հայրենիքում մայր հողի վրա նրանց խոսքն ավելի արտահայտիչ է և ասելիքն ավելի համոզիչ։ Կարծում եմ, որ հաղթող են բոլորը, որովհետև հաղթանակ խորհրդանշող քաղաքում գտնվելը արդեն իսկ հաղթանակ է։ Ով հայոց մայրեր, որդվի գազգին պյուրնդիր կաչեր, սրպատ աստելու հենց ռազմի բովում, պարկ ձեզ խոնարում, և ողորմի տանք մեն գնգացներին այդ մարդատաշտում, իսկ ոսոխին մահ պյուր հազար անգա։ Ով հայոց մայրեր, դուք, որ ծնել եք քաչարի արձիվներ, նոր գորյուն ծնեք, ձեր տված կաթը թող հալալ լինի, իսկ փառքը անշեչ, ով հայոց մայրեր, ծնված քո կրկում, սնված քո գաթով, գանքնել եմ քոթեմ ու խորում լրիմ, ինչպես ես ծնվել, և ինչ հրաշկով այսքան քեղեցիկ, այսքան նոր ու հին, քեղեցկությունդ, միտքդ, երազդ չարիք են դարձել, պատիժ քեզ համար, այս չար աշխարհում, ինչ դժվարին է ունենալ քեզպես քեղեցկուհի մայր, քեզ անվանեցին Արցախ, իմ անքին, արարիչը և պապերը մեր քաջ, թարցարամարաս, քանցասար, քտիչ, խոտավանք թարցար, թարցար թաթիվանք, քեղեցիկ ես դու, բարձրես իմ Արցախ, դու թիմացել ես թարերի մուշին, քանզի թարերում եղել ես անվախ, քիր ես արարել ու փարվել հույսին, սեպականում են գոթողները քո, ժանյակները քո փոխված խաչքարի, ում ձերկը երբեք չի տիպել քարին, ուզում է տիրել քո քանցասարին, բայց ապրում են գան զավակներն սեք, ով չի հասկացել, թող որ իմանա, որ քեղեցկուհի մայր ունեցողը միշտ էլ հերոսի պատիվ կունենա։